نصبر جان دزڑ سارا زار زار زار وگرا نصبر جان دزڑ سارا زدی چوی نم پخو بوکی شہید اشنا زار زار زار وگران سبر جان دزڑ سارا یہ پخندہ اسی بی خوف بی خطر شہید اشنا زار زار زار وگران سبر جان دزڑ سارا زار زار زار وگران سبر جان دزڑ سارا د شہادت جام دی نصیب شو بخت ورا شہید اشنا زار زار زار وگران صبر جان دزڑ سارا زار زار زار وگران صبر جان دزڑ سارا اے دی حساس دستر گتورا شہید اشنا زار زار زار وگران صبر جان دزڑ سارا دہائی دری پسڑا کی تل اسی دل برا شہید اشنا زار زار زار وگران صبر جان دزڑ سارا زار زار زار وگران صبر جان دزڑ سارا د شہادت جان دی نصیب شو بخت ورا شہید اشنا زار زار زار وگران صبر جان دزڑ سارا زار زار زار وگران صبر جان دزڑ سارا زار زار زار وگران صبر جان دزڑ سارا